Mukhtasar-ı Hazreti İmam Malik İmam Darül Hicret Rahmetullahi Aleyh. İmam Malik Vacih-i Veladat Dersene-i Nevruz-i Hicret امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مولد و صحیح قولا رابی حتی زمتا میں لہذا یہ واجہ چھے امام ابو حنیفہ قریب 26 سال میں اندازہ کسر کرا رہے ہیں خلاصہ واجہی تولد نوزہ صحیح جنہی وفات واجهی 179 یہ 86 سال امام مالک رحمت اللہ علی عمر ہوتا چیزی ہے ائمہ اربعہ واجہ کثیر العمر کی امام شمار یعنی واجہان عمرہ کم تر ملتے ہیں اس ہوا امام شافعی رحمت اللہ علی عمر کم تر ملتے ہیں واجی سلسلہ نسب یہ لوگوں کہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن حارث یہ حارث کو واجی پیروں لگی آخری لقب زو اصبحا شمیل لہذا امام مالک نام کنا مالک بن انس اسبحی واجہ ہم بے اتفاق علماء کی تبع تابعین کی تابعین نہیں امام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ اور کی تابعین روایتاً رویتاً و اتفاقاً روایتاً هم بقول محقق خلاصة امام مالک رحمت اللہ علیہم کسی مزرگوار آئی استاز علم حدیث استاز واجی قریب 900 استاز موجود ہے نو سال استاد آوازها علم حاصل کرد. بزرگترین استادای حضرت نافع عبدالله بن عمر رضی الله عنه شاگرد و آوازی هم کسی آزاد کرده ملام شمار. ما عرض کرد که امام مالک رحمت اللہ علیہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردیے نسبت داری وہ امام صاحبہ چوات بعض مسائل چنائیوت جندہ ہم جو سپورت گفتگوش کتاب اور بالخصوص از طریق لیس بن سعد مصری امام صاحب شاگردیے خاصی امام مالک چنائیہ بسیار اخذ علم علامہ دراوردی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ من چه امام مالک رحمت الله علیه زنده اشکو گشتمی فرمایم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چه فقه آیه کزی قریب 70,000 مسئله واجبه من چه مایده اخذ بکن یه علامه در آور دیوتی گفتار اصل قال امام تحاوی هم نقل کن علامه مسعود بن شیبه امام تحاوی و آوازه کسیم چه علامه در آور دیو نقل کن که علامه در آور دیو باش که امام مالک رحمت الله علیه فرمایش کد که من نزدیکا پانک من یعنی چه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقها 70,000 مسئله موجوده که من چمائیات گفته و چمائی و نقل کتر نوشتگم دی چمائی کتابان و نقل کتران توتا نوشتگم چمائی استفاده کنم چمائی لحاظر چیه چه سین مذهبان مذهبی که دمی مسائل حنفی موافق کرے امام مال مالک مسائل کسی با حنفیان موافق اللہ ماشاءاللہ خیلی کام لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ وقت بیان کہ ایک مرتبہ امام مدینہ منورہ رفت ہوں امام مالک چونگ بامان شاگردی نسبت حسن من حال جسد من چارہ یا پانر من تشریف یا بل من چاہے امام مالک در حالتی پیدا آگئی چوش عصبانی ہیں تو چکہ مردمی در زحمتی اتحابوتا وہ پیشانی آئی ہے ان چاروں آئی عرق ریزی عرقان کا پہت کنش پیشان لو من جس کو چھ خبر تو مجھے معلوم چی سر ناراحت معلوم میں چھ بری گوشتی بلے تو سہنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحملہ من رب تو وقت صحبتا چیزی مسائل بارا گو من جربہ چی کتاب من مسائل چیز جس کتاب من چیزی جواب داتا گو در ہمی حالتا چنوک حیبتا من ہمی اندازہ ہے بس زدہ بھی تھوک من تمامی بدن شعرہ اور لیس بن سعد جس کو گفتو چھتی بھی میں استاد ہستوری شخصیت کی بسی زبردستین پتری چین شخصیت کی مرنی تقییہ کی نزیر ہمیں دنیا دے گا پیدا ہے اور لیس بن سعد بدا امام صاحبہ کے لیس جو سکو وجہ امام مالک چطوری مردمی بے علمی حیثیت ہے اس کی عظیمی حاضر جوابی انسان کی حاضر جوابی انسان کے امام مالک واجب و مندس فقیح فقیح جگرہ تاریخ کمال کمالات یہ ہم علامہ دراوردی کے سینک واجہ وشید دنی واجہ آنا بحلمہ ہمیں اندازہ مسئلہ ہستے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ مدینہ رت علماء چنگر چنگ جنگ مدن باہم دگر مسائل شاہ واجہ جو سکو امام مالک ہم الحاضرت مساوقت امام مالک و امام آزم صاحب بلگران نجوت انہوں بونا مسائل تحقیقات کو جرمہ سکو با اندازه که شبات تا صبح نماز وقت احمد مسجدتن جو بنواز و پادیهتن مشغولتن با ما باقص با باعث علمی آورد خلاصه امام مالک رحمت الله علیه هم کسی یکی از اشخاص بزرگ شماری واجه معروفیم به امام دار الحجرت یعنی دار الحجرت مراد مدینه منوره آوازه جواب سرزمین امام قرار واجہ ہوتی تمام زندگی ہم ادوستہ یہ کمال امام مالک رحمت اللہ علیہ شواجہ تمامی عمرہ ہوتی یک حج پردین بیشتنکو با عمریان نرہ اور آئیہ بری سوال کرنے کی وجہ مکہ کو تو نزدیک محلوب بسیار ہو یارکن تو نروے چرا یک پردی حج علاد کتر بدانے با عمرے لیکن حج نروے بشتی من خوف ہے که منا غیر از مدینه سرزمینا برای موتا دیگه داوشه نبی که من دیگه داگا بمیرم دیگه تا خاک تا دیگه داگا من مدفون بوم من لوتن که محمد زندگی کتا محمد بمیرم جناب رسول اللہ سن همسایه بوم قیامتا و مصطف اول وازینا فاق بار فاق بیان لہذا من ترسی که مشاهد مکہ بروم این درمیانا چی بی ممورتو مورتو همون که مکہ یا همه راها و همون مکبر بوم چمی ترس من عمره و حج نفلی بحر بار بل محمد واجی جوار بمان آخر عمرہ وشواجہ بعض دل تمناکو برائے مکہ مکرمہ حجہ آدگرہ ونیو شبی واجہ والہر شب ہوا بلیس یہ آئی کمال ہے چین شبی نہیں اس تک امام مالک رحمت اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پواب مگن مگن دیئے چین شب کاسن چبی اگر بودتے ہیں اور چبی پرز کذا بودتے گا یعنی وہ چوتی دلا ہمیں خیالی کو کمانی کو شوق ہے مکہ موجود ہیں کہ انشہ بھی واجہ ہے پواب بگنو حتماً جو سیکنوں کو باری من عمر باز حکام اگر واجہ بگوشی کتی عمر باز ہستے ہیں گل مر رہا ہوں عمر ایکن ہوں حج جکنوں حاجی اگر واجہ گانے تی عمر کا میں نہ رہوں میں نہیں محمد مدینہ بل میں رہوں ہمیں حاق چین عشق کسی وقتی که واجی آ مسجد دور بر تره دا حدودا پاشپاد تره کفشپاد نکوشی شی بیاده بی یک منی سرزمین آوازه تره تا من بکفش لگت بکنم آمه الله این اندازه عدد بلندید و اتفاقا یه شبی واح همه تلکوت عادت واجه واب دی شبا واجه کوال دی بجوست که یا رسول الله منی عمره باز مانتا کلموک شواجہ دیکھ جواب ندا انگوشتانی مبارکی ہوتی پنچین چیز کو بس واجہ جواب پدر ہے امام مالک حیران بشی تابیر بسیار علماء جس کو کی تابیر چیک واجہ ہم یہ جس کو دروابا انگوشتانی مبارکی بلند کتب بس دیکھ اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یا دیگری آواجہ ہمیں تعبیر کو بلے واجہ ترہ متوجہ کو تک اے مالک تیم عمر کستے حساب مہن زانو مکلی آئی اللہ زان اتی عمر حساب آدگر در ہما پنچین چیزان خداوندہ گوشتا کے آیان لا یعلم آیان کس ندان پنچ چیزیں پنچین چیزان که آن غیر از الله دیگه کسی نزن نزن یکی چنان که ایک هیچ کسی نزن ایش دیگه به ای ارزین تمر تمر هیچ کسی ایش دیگه من خجا سرزمینی میروم بچی عمر رسید من میروم امال تاهنا فی خمس اللہ یعلم هم الا اللہ این همین پنچین آن امال تاها واجه اشاره همین کتا کینی تی عمر حساب در همه پنچان داخل ہیں آئی من نظام آئی در علم خدا ہیں آئی والا اللہ بزن تو کہ دیکھ میرے کدی جندہ ہے ملکن وعدہ خاموش بھول نرہ رہا تا این کہ ہمارد مدینہ منورہ خود کو قبر ہے ہم مبارک امور یہاں بزرگ وارے در جنت البقین حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارد مدفوعین با ازواج متحرات قبرستان نزدیک و حضرت ابراہیم قوازی فرزند گرامی یا زیادہ دفنانی لیکن لطیفہ دفنان و یہ بھی ہے کہ مزن حسن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی ہے کہ واجہ فرمائش کو امام محمد استاد امام محمد امام شافعی هر نوع کرده درسوند این معطا هر زنان چه مایی دیما وانتا بخواست برش یاد کده هم معطا امام مالک امام محمد رحمت الله علیه فرمانی که یک فضیلت امام مالک عزیز غریبی هستک مکس نیستا گوشتی آیشی ها که اکبری بیان کن امام مالک اول بیان کو تا زمانی گشتی من با عقل و خرد کفته گم من گو کم عقلی انسانا نادانی سفیهان و احمقان من امره داری نکته تمام عمره آنی صحبت ها ننشته همش یه کاسته یه خصوصیت غیر امام مالکت کسی دیگه صاحب نیم پرچه که مردم گنادانی مردمان احمقی هست که نمدی نور علم انسانی زیر ضعیف بی مشهور باقی ها تمام عمره گوچی مردمان شست برخواست نفتر یا خصوصیت علیم و یک خسن واضی همشه که در تمامی عمر مدینه منوره کجا نشتگه همه منزلی نشتگه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه منزل بودتگه همه منزل همه سرای خدود اوکی نشستگاه زندگی همه منزل در سرزمین مدینه منوره هیچ با بالا خانه یه سرا نرفت نرفت نبدم که واجه زمین من بالا خانه بروشی سوی ادبی زبردستی که من بالا تر برون باستون حضرت ابو ایوب انصاری سنت زنده مردم ها نیستیم مردم امروز بسیار بیادنی میکنند این یکی هدوی بیادنی چندان مهمی نیست البته از همین زمان ما حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمت الله علیه وقتی که در مدینه منوره تشریف می بردن هیچ زمانی مکانی را که بلندتر باشد را قبر مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کرایه نمی گرفت در آمنوی خوابیدن نمی نشستن رفتن این سوی عده امروز مردم بسوی علم متوجه این استند اصلا چیزی از چیزی نیست این همچه واجه امام مالک کرامات عجیب این که واجه بشی باوجود ایک در آخر عمر ضعیفت عمر رسیده از بالمدینه منوره در آن ما حول ایک بازار مدینه بودتگه تو واجه و دگردشتگه هج بس سواری گونا نتر نتر رده میشه یا پاپا یادا پاشپا پاپا یادا پاشپا یه سرزمین ها خوادی محل بودتا بدا واجه تر رده من چود سوارونی زمینی سرامه بدار این عجیب عدبی متعجیب اخلاقی آورد خلاصه امام مالک رحمت الله علیه یکی از بزرگان دین آئی مختصر همین قدر ما آئی کی بیوگرافی بیان کن بجانے کے باقی واضح کمالات آدھگر کنستان شما توانی کے بسیار آوازی ہم مناقل مالکی آواز ہم نے استعادی بزرگوارا ہم نے مطالعہ کرنے سومی امام از ائمه اربعه امام المذاهب امام شافعی رحمت الله علیه آیه مختصر بیم را پیش امام شافعی رحمت الله علیه آیه ولادت 150 هجری واجی وفات 204 54 سال واجی عمر 60 سال تقریبا رسی ائمہ اربعہ واجہ کامر امترین امام ہے لیکن یہ ہم آئیے مدن کرامت اللہ تعالی دربارہ بعد از مذہب امام ابو حنیفہ معروف ترین و کثیر ترین مذہب ہم آؤ گئے در دنیا مشتے شاہی عمرشی دوستان کامر واجہ کنیت ابو عبداللہ نام محمد محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع قریشی یہ ہم امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگی ایک واجہ چھے قریش جنابی صلی اللہ علیہ وسلم قوم شمار وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد مناف حوری آئی ہم رو رو کو عبد مناف واجی سبارت حوری مودا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع انہوں ہمیں پیرو کی چونکہ شافع واجہ منصوبہ ہوں پیرو کے شافعی شافعی چوک نماز سالینا شافع قریشی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اولا واجہ کہتے ہیں پھر آئیے یہ مدت کہ واجہ پیدا ہو در شام بیت المقدس اسقلان مقام غزی کن احمد واجہ پیدا ہو در بیت المقدس پیدا ہو مقام غزی یا بازش اسقلان دو سال عمرتی واجہ چمودا اور ای والدین پدا سفر کتیہتا مکہ معزنویا چلا بعد زمانے ایک واجہ بجانب یمن رفت گا چھے یمن آباد ہمارے ایک واجہ بجانب بغداد رہا بغداد رہا قدا امام محمد رحمت اللہ علیہ کوفہ و بغداد واجہ مشہور ہے امام صاحب جن بہت کتگا بل امام صاحب شاگردان امام محمد صاحب امام محمد امام زطار یہ حضرات کو زندہ رہا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد العظم دیکھ بہمہ کی صحبت آئی علم با ہماری لازم گے ہماری ہمراہ داریہ تقریباً 6 سال مکمل امام مالک خدمت بنتا دینا امام محمد امام شافعی ہر دن پدا چاہیے آباد اور امام شافعی امام محمد رحمت اللہ علیہ لازم گے ہماری کرا تمام علوم و فنون آدھر چیزہ ہے شمائی بیشتر حاصل کو سمی لہذا شافعی المذہب بزرگوارا کیونکہ امام محمد امام ابو حنیفہ استاذ الاستاذ تصور کنا چمیل حال مغل سوانے ہم چار کسا بیشتر جمعیشتا مقام خدمت شمی انجام دار امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں در مرتبہ علم امامی در مرتبہ ولایت اولیائیہ مشہور انفاجن اوتادین اوتاد یا گروہ اولیائیہ کہ از غوثہ مقامش کمی پائن ترین با قطبیت مقام مرابر امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ علم احسان ہمی اندازہ برائی وقت شمارتاں کہ آئی تعریفہ حساب نے باقاعدہ واجہ کسے خاندان واجہی چو کمی تنگ دستی مردمتاں فقیری مردمتاں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہم چو کوئی بعلمی کمک کو مالی کمک کو ابن سماعی صراحتاً نوشتا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ چند بار اتنی شاگرد مردمان جم کو دیئے 700,000 روپیہ برای واجی دار حکمت کو چمیل حضا امام مزنی جن بگشی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائش کو کہ مرتبہ من در وامدار بوتن در بغداد تہا عراق تہا چمی وامداراں ذریعہ من شکایتش کو وامداراں من اس کو زندان کو امام محمد رحمت اللہ علیہ صحیح ہوئی ہمیں وامانا یک جاگا یا قسطی دات من اس زندان آزاد کو زندان واضح ہمیں احسان امام محمد ذکر کو کہ امام محمد ہنچو علم ہمیں محسن بودتا و ہمیں ترتیب بمالا ہمیں محسن بودتا من کردان ادا کنگا ہمیں محسن بودتا ہمیں انداز واجہ چنائی تشکر کو صاف صاف ایک گوشتی کہ امام محمد گوشتی کہ مسائل قرآن بیان فرمائی گوشتی کہ انما وحی ان ینزل من السبع گویا کہ یہ وحی گوشت تازہ چھ آسمان نازل بگی آخر امام شافعی رحمت اللہ علیہ در بغداد آمن و امام محمد تعین کہ امام محمد وفات کو بلواجہ سفر کچھ بغداد رب مصر امام شافعی رحمت اللہ علیہ حمود فوت کا واجہ در مصر تھا حمود فوت کو واجہ سمی لہذا واجی مسائل ہم دو قولی ہستے یا قولی ہمان کو در بغداد نظری ہوتا رندہ مصر ہے نظریات بعض مسائل تھا بدلت ہیں چمی لہذا واجہ بسا اقال مسائل دوکت دھدن ذریعہ بعد از 70 سالہ واجی قبرہ ہوئی بوتا ادگر واجی قبر ایر دیشت اور مردوں رفتا واجی قبرش پاس کو کبھی پتا ہے ترمیم کنے کہ خاک بار مدنی یہ پچ چار ہفتہ سال بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہم مردوں میں قبر کو کفن نہ نریس بعد از ہفتہ سال ہم کفن ہم سالما جیسے ہم جس سال میں مشاء الان ششتا کی داستان جس کنے مشاء الان جس سیر بن با کالش ہن ششتا گیر کتا ہمین قدر خوشبوئی از آئی قبرہ بلند بو کی محلومہ ہماردوں حرکت چارک میں ایتر کل مشتا ہوا دیگر تا ایتر کل مشتا اگر نا چارک میں چمی قبرہ واجی ہمی بو خوشبوئی آگی بلا قبری زور ترمیم کو دائیش انہی کے مندیان حالت برگواران ہفتہ سال آن چیوئی دی ہمار جسر ہوا کفن ہم اللہ تعالی حفظ کتم قبران دوکا یہ مختصر امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیوگرافی امام بطور تبرک چوی بیان خدلا مزید اپا واضح وزہ حسن مناقب کتابہا بسیار موجود چارم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ واضح بزرگ وائی ولادت 164 معلوم بگه 14 سالات امام شافعی رحمت اللہ علیہ کسر و وفا دیوازی 241 77 سال امام مالکوں میں 14 بیشتر ہے امام روحین تیگا ہم چھے امام حمدگاہ کم تیر غالبا 17 سالات چھکو ہوں گی امام شافعی از همه عمر میشه بار عمران کمتر امام احمد که است آوازه هم کنیت ابو عبدالله ابو عبدالله احمد بن حنبل احمد بن حنبل شیبانی المروزی رحمت الله علیه آوازه که است بنی شیبان یا قبیله از عربا هم واجه کسیم چه عربیون نصرانی بنی شیبان جانبا بل مروزی کنا که در مروی تها که آبا اجدادی از زندگیش کن مرو خراسان آبا داری کنی به آوران نهر رو آخر گلا در تا آخری عمر واجه در بغداد رفت در بغداد وفات کت واجه قبل هم در بغداد امام احمد رحمت اللہ علیہ اساتید بیشتر ہما امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویتی جندن پدا چی جانبا امام زفر امام محنیفی شاگردان وکی بن جراح یحیٰ بن سید قطان یہ حضراتی ہم بسیاری گروہی واجہانا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شاگرد خاص حتی کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ وقت الان فرمایش که اولین شخصی که من به حدیث علم آشنا کرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام صالح شاگرد بزرگ علامه ابراهیم حربی رحمت الله علیه فرمایند که ما امام احمد یوسف واجد تا دقیق مسائل فقهی عجیبی بیان کنه شانش تا چکجا حاصل کتاب گشتی من شان تمام چی امام محمد کتابا حاصل حاصل کتا من چما مطالعہ کتا گیری آخر یہاں امام احمد رحمت اللہ علی فرماشن کو واضح ہے ہر مسئلہ یہ تھا کہ یہ صحیح عالمانی قول جم بود اور یہ صحیح مردمانی یہ مسئلہ کہہ ستے ہیں ہیچ کسی آئی لقص کتن لگا آئی مخالفت حق ہم جستے ہیں مخالفت بکن قیام گوشتی ہے کہ امام ابو حنیفی جلد دوئی شاگردان ہوتی ہے ابو یوسف امام محمد واجہ صراحتاً گوشتی امام ابو حنیفی در فقہ در قیاس در اکمالات علمی سمام برندت اور بصیرت والاتے ہیں امام ابو یوسف در علم آثار برندت ہیں امام محمد در عربیت برندتنی انسان ہے یہ صحیح نفرانی قول کے در یک حصہ موردی متفق مو بڑھ ہیچ کسا حاکم ولا مخالفت نہیں بگوشی چون چرا حکم بکن بکن یہ علماء بزرگ نظریات ستن در بارے امام ابو حنیفہ و شاگرد ملوچی دنیا دیکھ احمقان پارا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہم آئی خاصی استاد ہیں بعد امام یوسف رحمت اللہ علیہ پوت کا نگاہ گیشتے در خدمت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آواجہ تحصیل علوم کمالات ہم یہ زمانہ کہ امام محمد امام احمد رحمت اللہ علیہ در مسئلہ خلق قرآن در بغداد آزار عزتش کو حکومت در زندانش دور داتا گا امام شافعی زمانہ در مصر واجہ ہمو در مصر وحاب دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ گا کہ امام شافعی امام احمد سلام برسی وہی بگوش کہ اللہ تعالی مدنی امتحان سر تو یار تک مردمان درگوشن قرآن مخلوق بگوش بل نگوش کہ قرآن مخلوق ہیں وہ اللہ تعالی صفت آئی کلام ہیں بدی کلمی سرا محکم بوش امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب آکدی سمود مصر خاص شاگرد راہ دا اور امام احمد حال بدے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا من کی پیغام اکتا آجات یہ زمانہ بغداد ہے در زندان ہے جانب حکومت ہے اذا کیا پانک امام احمد رحمت اللہ علیہ ہما واجی وابے کے سیابی نحاد خوشحال بوتو و تی پش کے کسی چسکت بطور انعام و بخشش ہمی قاسد ادا کتابی وابا مبارکی آتا بمن رسیتا جائزی دا بلی ہو دیگی قاسد را مصر امام شافعی رحمت اللہ علیہ و تیرے چین آمی داتا ان حبر برتنیش من ایمی پیش گداتا واجب امام اگر بزان دیکھ تو پریشان نبی یہ پشک من تر نداد من بطور ابتخار امام احمد یہ پشک چطو پشکے ہوئی تو گرون کو تو کفن بدل من کو تا قیامت تک من نجات باس بلے لہا رضا من چطو پشک لگ رہا ہوں تو قاسد بکرے بل یا کاری بکن بر ہمیں پشکا امام احمدی میاں کے گالونی آپ چوکا بوگ بدے پشک تے گی ہمیں آفان بیار من دے کہ میں ہمشانہ کم کم ورون دزماز کروں شان تورکا برحمن واسطہ تا قیام یہ اندازہ بزرگان و بزرگان جندہ چقدر احترام عقیدتی بودتے زبردست مسئلہ خلق قرآن مشہوری مسئلہ شما کتابان حقانی گندی تشکم این کم وقت ظالمین معتزلیان این مسئلہ چسکو تو این تمام علماء در ہمیں برای توقع گرفتار کنائیں با حکومت و کم ہمیشہ بہنچین چیزان چسپن اولی شخصی که آئی قرآن مخلوقیت اعلان کو یا مردکی بدبختی شمی بنام جود بن درہم در زمان خلافت عهد اموی این کم بہنمہ زمان موجود در خیالاتی معتزلیتا مر خالد بن عبداللہ القصری رنی ورا شیزو ایدام کو پلا شیئ شاگرد یہ حصہ شمی مسئلہ چس کو جون بن صفوان ہم یہ مسئلہ نارش در قرآن مخلوقی قرآن مخلوقی علیہ عوض باللہ پلا معتزلہ در ہمی بابی توکار ربتا علماء حقانی دین حاصل مخالفت کو بلے منتہا امام احمد رحمت اللہ علیہ در ہمی موضوع بارا خیلی آزماش کنگ بود ضرب کنگ بود جنگ بود تحلیل کنگ بود چکہ امام صاحب قاضی گری نزول زندانش کت آخر امام صاحب رحمت اللہ علیہ در ہما زندان ہو قصہ عجیب غریب ہم موجود ہیں آئی خلاصہ علماء ربانی در یہ مورد تہا خیلی شکنجہ دیستر مدرس ظالمان در ہر زمان ہر وقت تہا پس امام احمد رحمت اللہ علیہ مشہور ترین تالیف تصنیب وازی مسند مشہور ہیں کہ مسند امام احمد مشہور ہیں چونکہ امام شافعی مشہور ترین کتاب کتاب الام امام شافعی رحمت اللہ علیہ آخری کتاب ہیں انوشتے کی اندھے کتاب ہاہم ہستی ہیں واجہان ہم چکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب ہاہی ہستاد علی مولا خلاصہ یہ چاری امام علی مختصر مختصر قصے آنی بطور تبرلوک ما نامان گل الہوائے حالا بعد از این مسائل کے ما بیان کچھ بخاری شریف مبادیات کم کم شروع بند شما متوجہ میں انشاءاللہ تعالی ایک مختصری مروی چی ہم بشکلی چیزش میں وقت ہستیں تا حضوری امام یہ چند پائدہ بودتا ہے ہاں؟ نو صحیح خب اینو بودتن دهمی فائده دهم علاقه هسته آیی بیان مذاهب ائمه صحاح سته ائمه صحاح سته بخاری مسلم ترمذی ابو داود فلانی یہ ہماری واجہانی مذہبان چی مذہب بودتے ہیں یہ واجہان ود دارا چی مذاہبی ہستن چی مذاہب دارا بودتے ہیں البتہ یہ بحث اگر ما شروع کرنے گو باید تا یہ ہر ششینانی مذہبانی بحث آو دیگے متعلقاتی شن ہستن ہاں کم کی بیان لکھنے گو طول کشی گانا کو روح ساعتی پا نوہا چین چکا مانتا مشتی نوانتا ہی چکا باز دیگورا مروچ بہتے ہیں انگاری کنی گرماندہ ایک پاری آیا درسی کنی